Słówko. A kurwa, jeba. Mocna. A. O, wow. Nagram to idę na browar z dzieciakiem. A ja nie. A. Yo. Surman w suwieniu. Coś ty zrobił z tym bitem. Kurwa, ze swojego mać. Ej, nie jestem tak, myślisz jak pijany, że jestem, nie mam siana, ale jest słoma prosto z Ence. I choć widzimy się rzadko, to pozdro 600. Może to i lepiej, bo bym kojfnął, gdybyśmy widywali się częściej. Kurwa, miało być tak pięknie, ale gdzie tam? Ledwo rozróżniam, czy to hipster, czy jakaś żyleta. Tam idę do niej, mijam madę po drodze. Cieszy japę ze mnie za każdym razem, zanim się złożę. To jebany, no. Jednak żyleta, ja jestem tak skuty, że mojego lewego oka nie ma. Relaks, weź się nie przeraź, mówię i mam nadzieję, że sama ma już lepiej w czubie niż ja. Bo jestem zbyt dziabnięty, by myśleć o powrocie. Zbyt dziabnięty, by myśleć o czymkolwiek. Daj mi łyk perły, idź tam skręcić, bo ja jestem zbyt dziabnięty. Zbyt dziabnięty, by myśleć o powrocie. Zbyt dziabnięty, by myśleć o czymkolwiek. Daj mi łyk perły, idź tam skręcić, bo ja jestem zbyt dziabnięty. Zbyt dziabnięty. WCK to są bracia moi. KMN to są bracia moi. Alkopoli to są bracia moi, zwłaszcza kiedy moje nogi rwą się do tańca. Potem szarpią mnie Nel. Sam kurde popatrz, mam burdel w głowie, stąd czerwona zasłona w oczach. A propos, nie chcę się nadziać tam, gdzie zmierzam. Wolę palić jointa i śpiewać pękniętego jeża. Nucę se więc we łbie parę scen, a tu nagle wstaje dzień. Ja, ona, jakieś mieszkanie gdzieś. Czuję ją tylko po prawicy, leży smacznie. Odwracam głowę z miną, jakbym właśnie przebył straczkę. Więc ciach, łapię flaszkę, zasłaniając oczy. Jak mam, znając siebie, zacząć szukać żony. Solidny sztyl mi pomaga znieść jej widok. Wezmę jeszcze piwo, nieświadomy co tam wcześniej było, bo byłem zbyt dziabnięty, by myśleć o powrocie. Zbyt dziabnięty, by myśleć o czymkolwiek. Daj mi łyk perły, idź tam skręcić, bo ja jestem zbyt dziabnięty. Zbyt dziabnięty, by myśleć o powrocie. Zbyt dziabnięty, by myśleć o czymkolwiek. Daj mi łyk perły, idź tam skręcić, bo ja jestem zbyt dziabnięty, zbyt dziabnięty. Mała, mała, witam tu mała, ja. Mała, Krzysztof Słomka, powróciwszy z Krakowa. Mała, pozdrawiam wszystkich raperów z baraków w całej Polsce. Wypierdalam stąd, szanuj się na melanżu. Mała, nigdy mała, nie uczył brzydkich dupeczek. Mała, mała, wódeczka mała, tara. Mała, mała, i trzy piweczka z rana. Mała, mała, mała. Dzisiaj poniedziałek, mała, mała, mała, mała. W piątek wypierdalam na działeczkę. Mała, zobaczymy co z tego będzie. Ja wypierdalam stąd. Wypierdalam stąd. A kto na bicie? Wypierdalam stąd. Na bicie Surman, nie kurwa. Wypierdalam stąd. Może mówić co chcę. Kurwa to jest chore, znów dostaję korby. To jest chore, kurwa to jest chore. Znów dostaję korby. Jestem chyba jest śmieszny. Jestem zbyt dziabnięty, by myśleć o powrocie. Zbyt dziabnięty, by myśleć o czymkolwiek. Daj mi łyk perły, idź tam skręcić, bo ja jestem zbyt dziabnięty. Zbyt dziabnięty. Zbyt dziabnięty, by myśleć o powrocie. Zbyt dziabnięty, by myśleć o czymkolwiek. Daj mi łyk perły, idź tam skręcić, bo ja jestem zbyt dziabnięty. Zbyt dziabnięty. Otwórz piwko, rozpal gibla. Życie będzie piękniejsze. Tylko nie przesadzaj, chłopak. Pozdrawiam wszystkich miłośników piątkowo-sobotnich alkoholizacji. Zbyt dziabnięty, żeby to nagrywać.